yalnızlık bana acı. Kavuşmak bunun ilacı. Vurma göğsüme kılıcı. Dermanım ol gel gel gel gel. Vurma göğsüme kılıcı. Dermanım ol gel gel gel gel. Gel gel nodur gel. Günüm geçer yıllar gibi. Savrulurum küller gibi. Uzak durma eller gibi. Sultanım ol gel gel gel gel. Uzak durma eller gibi. Sultanım ol gel gel gel gel. Gel gel nodur dost. Kandırdılar bela bulduk. Kandırdılar yarım kaldık. Matem ettik oruç olduk. Bayramım ol gel gel gel gel gel. Matem ettik oruç olduk. Bayramım ol gel gel gel gel. Gel gel olur gel. Mahzuniyi yalnız koyma. Uyma ya dillere uyma. Gelmezsen yaşına doyma. Lokmanım ol gel gel gel gel. Gelmezsen yaşına doyma. Lokmanım ol gel gel gel gel. Gel gel olur gel canım gel bana gel gel. Derlerdi ki Allah böyle yaratmış. Şu dağlardan orman ne zaman olur aman aman. Seneler geçmişte hasta bir millet. Bilmem buna derman ne zaman olur aman aman aman. Yandım aman aman. Gelen giden insanoğlunu aldatır aman aldatır. Elinde var ise fikrini yetir oy. Çalış terin ile bağ bahçe bitir. Bilmem bağlı dostlar ne zaman olur aman aman. Terin ile çalış bostanı yetir. Bilmem bağ bostan ne zaman olur. Aman aman aman. Yandım aman aman. Çile çekmek mahsuniye yaradım ama yaradı. Kel başımı koca tarak taradı. Dakika başına da mervan türedi ama türedi. Bilmem Şah-ı Merdan ne zaman olur ama aman. Her köşede bin bir mervan türedi. Bilmem Şah-ı Merdan ne zaman olur aman aman. Yandım aman aman aman. Öldüm aman aman aman aman. Gel beni taşlama ey insanoğlu. Yüzsen izlerimi yine dönemem. Sevdanın çırası yanar bağrımda. İki cihan üfrük olsa sönemem. Bin bir duanın kupkuru bir toprağa ihtiyacı yoktur. Toprağın da o duaya. Dönemem, dönemem ben. Gel beni taşlama ey insanoğlu. Yüzseniz derimi yine dönemem. Sevdanın çırası yanar bağrımda. İki cihan üfrük olsa sönemem. Of sönemem, sönemem. İki cihan üfrük olsa sönemem. Of sönemem, sönemem. Biri kırpık sakalıyla gitmeye çalışır Hakk'a. Biri danslarıyla, twistleriyle. Ben dönemem. Nedendir boynumu büker giderim. Gizli gizli yaşım döker giderim. Bilmediğim dağa çıkar giderim. Önüm tufan olsa yine inemem. Oy inemem dost inemem. Önüm tufan olsa yine inemem. Of inemem dost inemem. Benim kahrım yoktur gayri feleğe. Alışkın değildir dilim dileğe. Gidin deyin can alıcı meleğe. Aşka yandım cehenneme yanamam. Dost yanamam. Oh yanamam. Ahiretten gelen kimse olmadı. Dosta yandım ahirete yanamam. Dost yanamam. Oh yanamam. Allah'ın kulları ateşini buradan götürür ve sonra asi olurlar ona. Gel mahsuni benze olur Mevla'ya, benim aklım ermez garip belaya. Mecnun kıblesini almış Leyla'ya, ben akılsız aşıkları kınamam. Of kınamam, dost kınamam. Aşıklarda kıble duvara değil Leyla'sınadır. Aklı satmış aşıkları kınamam, dost kınamam. Kardeş beni dinle, ondan sonra küfret ve vur. Gel bana küfretme de bak beni dinle, senin yüreğinde de dert var değil mi? Dinledikten sonra vur hançerinle, ölülere bile yurt var değil mi? Küçük çıban yara yara olmuş büyümüş, olmuş büyümüş, ilaç kar etmiyor doktor neymiş. Koyunlar yenilmiş de çoban uyumuş, şu koca sürüde kurt var değil mi? Savcı, hakim, paşa, vali insandır. Hamal, ahmak, cahil, deli insandır. Topalı, uyuzu, keli insandır. Sende korkak, zalim, mert var değil mi? Değil mi, değil mi de böyle değil mi? Manist, komünist, sosyalist filan, insan olmayanlar yalandır yalan. Doğarken var mıydı gavur Müslüman? Ayıp gavur Müslüm Kürtler değil mi? Ayıp gavur Müslüm Kürtler değil mi? Sibirya, Afrika, hakkın eseri, hakkın eseri. Müslüman değilse hiç mi serseri? Onu sen mi yaptın beri gel beri? Sanki sende mühür kart var değil mi? Sanki sende mühür kart var değil mi? Gel kardeşim diplomayla şımarma, onu verenlerin başına vurma, başına vurma. Lügat masalıyla halkı kandırma, halkı kandırma. Yumuşağın sonunda sert var değil mi? Değil mi, değil mi de böyle değil mi? Mahsuni lanet et ikilikçiye, ikilikçiye. öyleyse adam vur canı canı bilmiyor diye. Aşıklar boş verir paşaya beye, vur bana sen suçu ört var değil mi? Vur bana sen suçu ört var değil mi? Değil mi değil mi de böyle değil mi? Hakkın hikmetleri öyle değil mi? Boşuna geçirdim bunca günümü. Yalan dünya bomboşu boş bilmedim. Felek denen yalan aldı önümü. Kara sevda bir hoş imiş. Bilmedim, bilmedim, oy bilmedim canım. Dar günümde eşim dostum çekildi. Mihrican değdi de gülüm döküldü. Nice ümit ettim hepsi yıkıldı. Bülbüllerim vay kuş imiş bilmedim oy oy. Bilmedim oy oy bilmedim canım. Bülbüllerim vay kuş imiş bilmedim oy oy. Bilmedim oy oy. Bilmedim oy oy. İtimadım yoktur gayrı dünyada. Gizli sırlarımı demem ben ya da. Koskoca dünyada ufacık oda. Kul mahzuni sarhoş imiş bilmedim oy. Bilmedim oy. Bilmedim oy oy. Şu geniş dünyada daracık oda. Meğer şerif sarhoş imiş bilmedim oy. Bilmedim oy. Bilmedim oy oy. Yalan dünyada korkak değilim, korkak değilim. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı? Bin bir adlı bir güzele belimi, aman belimi. bilmem bağlasam mı dost dost dost, bağlamasam mı bağlamasam mı ay, bağlamasam mı oy. Bilmem bağlasam mı bağlamasam mı, aman aman bağlamasam mı oy. İkrar vermiş idi sözleri hani, sözleri hani, dost yoluna koydum canım canım bu tatlı canay. Şu dünya bir aşık eyledi beni, eyledi beni. Bilmem eğlensem mi dost, eğlenmesem mi, eğlenmesem mi. Şu dünya bir aşık eyledi beni, eyledi beni. Bilmem eğlensem mi dost, eğlenmesem mi, eğlenmesem mi, eğlenmesem mi. Biçare Mahsuni aman aman, gidem Maraş'a'yı, gidem Maraş'a'yı. Meğer aşık olan da dağları aşağı. Yiğitçe davrandım dan ettin tamaşay, ettin tamaşay. Yiğit oldum halkım etti tamaşa. Bilmem söylesem mi söylemesem mi, aman aman aman aman. Ben ağladım millet etti tamaşa, etti tamaşa ay. Bilmem söylesem mi söylemesem mi, aman aman aman aman aman. Vallahi usandım ben bu dünyadan, şikayetim sana İmam Hüseyin, Hüseyin. Eski dosta şimdi düşman kesildi, şikayetim sana İmam Hüseyin, Hüseyin. Yandım ama Hüseyin, Hüseyin. Öldüm aman Hüseyin, Hüseyin. Yandım aman Hüseyin, Hüseyin. Şikayetim vardır Merdan Ali'ye, hem Merdan Ali'ye, Bektaş Veli'ye, Hüseyin, Hüseyin. Evvel akıllıydım döndüm deliye, şikayetim sana İmam Hüseyin, Hüseyin. Yandım aman Hüseyin, Hüseyin. Öldüm aman Hüseyin, Hüseyin. Sana güvenmiştim yuvam dağıldı, o zalimin oğlu ömrümü böldü Hüseyin. Körpe yavrularım dağlarda kaldı, şikayetim sana İmam Hüseyin, Hüseyin. Yandım aman Hüseyin, Hüseyin. Öldüm aman Hüseyin. Mahzuni şerifim ben bir deliyim, kime gedem kurban, şaştım neciyim Hüseyin. Ben ne bir kırpık hoca ne de hacıyım, şikayetim sana İmam Hüseyin. Yandım aman Hüseyin, Hüseyin. Öldüm aman Hüseyin, Hüseyin. Yiğit sen bu davayı takla Hüseyin, Nabiye değilsin Hüseyin. Ne kadar cevretsen billahi inan, yakıp sinem küleyle sen çekerim. El bağlayıp divanında her zaman oyoyoy. Ölene dek küleyle sen çekerim. Ay, ölene dek küleyle sen çekerim oyoyoy. Esir edip beni dara çektirsen, katlime hesapsız para döktürsen, genç yaşında benim belim büktürsen oyoyoy. Altınların puluyla sen çekerim. Altınların puluyla sen çekerim. Ballarımı yalıyla sen çekerim. Oyoy. Malım yoktur canım ile alayım, köle eyle ben yanında kalayım. Kerem eyle senin için öleyim oyoy. Bu vücudum sal eyle sen çekerim. Bu vücudum sar eyle sen çekerim. Aman aman aman aman, yalancın aman, etme canan aman. Thank you. Alevi demişler ey dost Sünniler bize. Alevi demişler canım Sünniler bize. Ali'yi severiz, Aleviyiz biz, Aleviyiz biz. Kim sevmez Ali'yi sorarım size. Ali'yi severiz, Aleviyiz biz. Kim sevmez Ali'yi sorarım size. Ali'yi severiz, Aleviyiz biz. Allah'ım da o Ali'yi severdi, onun için ona ona aslanım dedi, aslanım dedi. Muhammed Ali'ye kızını verdi, Ali'yi severiz, Aleviyiz biz. Muhammed Ali'ye ey dost kızını verdi, Ali'yi severiz, Aleviyiz biz. Ali Fadime'nin canım öbür ismidir, Ali Fadime'nin öbür ismidir. Ali inkarların elbet hasmıdır, elbet hasmıdır. İki cihan Murtaza'nın dostudur. Ali'yi severiz, Aleviyiz biz. İki cihan Murtaza'nın dostudur. Ali'yi severiz, Aleviyiz biz. Dedemiz Muhammed ey dost pirimiz Ali. Dedemiz Muhammed pirimiz Ali. Atamızdır hünkâr Bektaşi Veli, Bektaşi Veli. Divanına durduk durduk ey kızıl deli, Ali'yi severiz, Aleviyiz biz. Divanına durduk durduk ey kızıl deli, Ali'yi severiz, Aleviyiz biz. Şükür canım. Uzaktır şu Maraş'a benim köyüm, dertli köyüm. Yol bitmiyor koşa koşa, yol bitmiyor koşa koşa. Aman köyüm, yiğit köyüm. Ocaklar tezek dolu, gözlerine gider külü, oy oy. Çamurdan çıkılmaz yolu, çamurdan çıkılmaz yolu. Eyvah köyüm, yiğit köyüm. Avukat yer parasını, muhtar eker merasını. Kimse sarmaz yarasını, kimse sarmaz yarasını. Aman köyüm, yiğit köyüm. Jandarma bir karakol, jandarma bir karakol, yumurtası tavuğu bol, oy oy. Ne okul var ne düzgün yol, ne okul var ne düzgün yol, eyvah köyüm, yiğit köyüm. Köyüm köyüm, dertli köyüm, aman aman yetim köyüm. Aslan postu kürkü yoktur, suyu yoktur, parkı yoktur. Bir esirden farkı yoktur, bir esirden farkı yoktur. Aman köyüm, yiğit köyüm. İstanbul'un şosesi var, İstanbul'un şosesi var. Gizli gizli köşesi var. Şehirlerin neşesi var, şehirlerin neşesi var. Eyvah köyüm, yiğit köyüm. Köyüm köyüm, aslan köyüm. Savaş gelince köy köydür, savaş gelince köy köydür, seçim olunca köy köydür, hey hey. Ondan gayri hiçbir şeydir, ondan gayri hiçbir şeydir, eyvah köyüm, yiğit köyüm. Köyüm köyüm, nazlı köyüm. Kerpiç duvar yıkım yıkım, isli mertek büküm büküm. Hayat ona zehir zıkım, hayat ona zehir zıkım. Aman köyüm, yiğit köyüm. Mahsuni köye giderim, Mahsuni köye giderim. Kör oldu ağlar pederim. Elbet bir gün Allah kerim, elbet bir gün Allah kerim. Üzülmesen yiğit köyüm. Üzülmesen yiğit köyüm, elbet bir gün Allah kerim. Üzülmesen yiğit köyüm, köyüm bu.